राम सर्गे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम सम्मत 2058 25 मई 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातिगं पारिजाताय धूतवेत्रे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुरवे नमः वसुदेव सुतं देवं कलुषचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णो वंदे जगद्गुरुं वर्षे विभूषित नवनीरदाद पीतांबराधरुणबिंदराधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णा किमपि तत्व हरे ओम नमो सूर्वात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुशरण कमले महात्म्यो नमस्भ्यो नमो नम नारायण नारायण ये जरूरी सूचना देनी है, ये सूचना देनी है जरूरी, ये जरूरी सूचना देनी है। भरत कुमार जी गुप्ता 534 534 गीता भवन नंबर 3 में जो रहते हैं कृपया कमरे में चले जाएं, बहुत ही जरूरी काम है। भरत कुमार जी गुप्ता कमरा नंबर 534 गीता भवन नंबर 3 में रहने वाले, कृपया उनकी पत्नी उनको याद करिए, फौरन चले जाएं, बहुत ही जरूरी काम है। नारायण सज्जन लिखा है भाई जी, मैं 4 दिन से यहाँ आया हुआ हूँ, मुझे बड़ी प्रवचनों से आनंद मिल रहा है, मुझे प्रवचनों से बड़ा लाभ मिला है, लेकिन मुझे आज जाना पड़ रहा है नौकरी के कारण से, तो मुझे क्या करना चाहिए, आपका अभाव मुझे खटकता है। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, ऐसे पुकार करो, बहुत बढ़िया साधन है। हे नाथ आपको बोलो नहीं और कोई नहीं, अरे तुम धर्म काम अनुषि पद निर्वाण जन्म जन्म रति राम पर प्रधान और प्रधान नहीं है, अरे तुम धर्म काम अनुषि पद निर्वाण जन्म जन्म रति राम पर आपके समय समय प्रीति हो जाए। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ऐसे पुकार करो, हर दिन पुकार करते रहो, दिन भर में हरदम हरदम, हे नाथ हे मेरे नाथ मेरे नाथ मेरे मेरे नाथ। बच्चा जैसे रोता है तो अपनी माँ को पुकारता है, माँ नाम तो सबका है पर मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, पुकारो सब काम ठीक हुआ। ये पुकार महामंत्र है, महामंत्र और साधना तेज है, पुकार है ना तो याद रखो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सब काम ठीक हो जाए। मेरा मन भगवान में लगने को है, पत्नी संसार में लगा रही है, पत्नी मुझे संसार में लगाना चाहती है, मैं क्या करूं? भगवान में लगाओ, देखो सतन विहाय भोक्तव्य, भोजन का नाम है तो 100 काम छोड़ दो, भोजन करना है पहले भोजन करो, सतम विहाय भोक्तव्य, सहस्र स्नान मात्र स्नान करना है, हजार नौ छोड़ो हजार, सुना हजार काम छोड़ दे सहस्र स्नान माते, लक्ष्म विदाय दातव्य, लाख काम लेकिन बिगड़ता हो तो फिर जाऊंगा दान देना पहले, कोटे भी तक तुम्हारे इसमें करोड़ काम बिगड़ते हो तो छोड़ दो, सब भगवान को सुने भगवान के स्मरण करने के लिए किसी की लज्जा की जरूरत नहीं, किसी कायदे की जरूरत नहीं, फिर कह रहा था ये प्रेम से अपनी स्त्री को प्रेम से समझाओ कि देखो भगवान के चिंतन के समान कोई चीज नहीं है और उसमें मेरा मन लगेगा ये मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम तुम्हारी मर्जी अपनी करो, तुम मेरी बात मानो नहीं मानो तो तुम्हारी मर्जी है, मैं तेरे लिए जो चाहिए तेरे रोटी है कपड़ा है स्थान है वो मेरा सब तैयार है, मेरी कोई मनाही नहीं है, पर एक भगवान की बात मैं भगवान ही करूंगा, इस बात में तेरी बात मानूंगा नहीं, तुम क्यों फड़ने के ना आ गई, ये बात एक ही है कोटि तक तो हरेश्वर एक शतम विहाय भोक्तव्यम और सहस्र स्नान मात्र नक्षम तथा दातव्यम अरे कोटि तक तो हरे स्वेत करोड़ काम बिगड़ा तो बिगड़ो भगवान सबसे मुख्य भगवान के सुख के लिए ही ये भाई बहन शरीर मिला, ये शरीर केवल भगवान के बनने के लिए मिला है, यही तन कर फल विषय है भाई, विषय नहीं है ये केवल भगवान के लिए, इस वास्ते बड़े प्रेम से आदर से उसे मांगा नहीं उगता नहीं दुख पूर्व नहीं प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक करना है और अपना भगवान वाला नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना कुछ भी कर जाए प्रेम से समझाओ ये मैं छोड़ूंगा नहीं तेरी मर्जी तू तेरे मर्जी अपने से कर तेरे लिए कोई मना ही नहीं है, मेरे पास में जो चीज है उसके लिए तेरे मना ही नहीं, रोटी है कपड़ा है चीज वस्तु है कोई कमी हो मेरी शक्ति के अनुसार पूरी करूंगा, मेरी शक्ति जहां तक है वहां तक समझाओ समझाओ भगवान में लगो भगवान में मत छोड़ो, बोलो आपको बाधा लगा बोलो क्या बाधा आती प्रेम से हो स्नेह से एकदम, पत्नी अपना स्वरूप होती है, ब्याह जब हो जाता है तो पति का करना पत्नी करे पत्नी का करना पति करे दोनों करे, पर भगवान के स्मरण के विषय में मुख्य भगवान की स्मृति है, पत्नी अगर चाहे तो भगवान का स्मरण करो पति अगर चाहे तो भगवान का स्मरण करो, भगवान के स्मरण के लिए सब की बनाई है सभी मुझे यही मान एक बात है ये बात है भाई सबसे मुख्य बात है, और संगत बोलो और कोई बात तो बोलो कोटिंग चल तो आ रही सुबह आत्मा तो निर्लेप है और शरीर जड़ है तो सुख दुख किसको होता है आप सोचो ये पूछने के लिए है स्वयं सोच रहे हैं ये स्वयं सोच रहे हैं दुख जो होता है आपको होता है आप जो मालिक बने हो उसको होता है जो शरीर के पितरियों के मालिक बने हो उसको होता है घाटा लगता है तो चिंता घर के मालिक को होती है पाल बजे तो खेलते हैं मौज नहीं हुई मालिक आप बने वो आपको होती है ये स्वयं सोचने का है ये पूछने का नहीं है स्वयं सोचने का दुख क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है होता है मूर्खता से बेसमझ समझ लो शुद्ध बनाओ निर्मल बनाओ अच्छे बनाओ सत्संग से बहुत फायदा होता है मैंने तो देखा है भाई सत्संग से फायदा बहुत होता है सत्संग करने से बहुत फायदा होता है इस वास्ते हमारे तो ये बात है प्रेम से हो आदर से हो स्नेह से हो भगवान का स्मरण करो स्वर्ग नर्क यहीं पे है या स्वर्ग नर्क और भी कुछ है और भी है यहाँ भी यहाँ भी है और भयंकर है, वो बहुत भयंकर है। सर्व सुख ज्यादा है यहाँ से, और नर्क में दुख बहुत भयंकर है। जीते जीते को जाया जाता है, तपते तपे तपे हुए मूर्ति जाता है। शुक्र मुख है, सीधी मुख है, सुची मुख है, असी पत्र बन है, तरह तरह बहुत भयंकर यातना है। ये 84 लाख योनि भोगने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, बीच में ही मिल जाता है, बीच में भगवान कृपा कर देते हैं। कबूल करी करुणा ना दे ही दे रहे तो सुन रहे ही बीच में देते। ये कृपा दे, कृपा सा दे, कृपा भगवान कृपा कर देते। आपने सुबह कहा था ना ये सर्वितम ततम, आपने प्रातः काल बताया था कि जो जीव है वही भगवान है, तो बोले आपकी बड़ी भूल है। लिखने वाला कह रहा आपकी बड़ी भूल है, आत्मा तो परमात्मा एक है, आत्मा अनेक है और दोनों अनादि हैं, और आप आत्मा का परमात्मा से मिलना होता है, ये अलग अलग है, आप इनको एक बता रहे हैं, भूल आपकी। मनुष्य भूल मनुष्य होती है, भगवान का नहीं होती। या तो भूल को माफ कर दो, भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। आप कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा अलग अलग है, अलग मानो दोनों सिद्धांत है, दोनों सिद्धांत है, अलग अलग मान कर रहे हैं, एक मान कर रहे हैं, दोनों सिद्धांत सिद्ध है, दोनों मान। आपके जो प्रसन्नता करो आप दोनों अलग अलग मानकर करो तो कोई नहीं, दोनों मत है, दोनों मत, दोनों मत है। इस वास्ते आप ठीक कहते हैं, दोनों मत है, द्वैत मानना भी है, अद्वैत मानना भी है। ये मानता आप लग जाओ है, आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, दोनों एक मानना भूल है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो भूल को, छोड़ दो भूल को, छोड़ दो मत मानो, आप सच्चे हृदय से लग जाओ। आप जो कहते हैं शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, ये बात बहुत बढ़िया मालूम देती है। तो बढ़िया था, तो बचपन में बच्चों को अगर समझाया जाए तो बहुत लाभ हो सकता है, बच्चों को कैसे समझाए, बच्चों को समझाओ, हमारे आगे हम नहीं कहेंगे, आप भी कहो, बालकों को समझाओ, जरूर समझाओ, बालकों को समझाओ, बहुत ही लाभ की बात है। आराम से समझा तो बहुत ठीक है, बड़े होने पर कठिनता होती है, बाद में समझाओ ठीक होगा, मोर समझ गया। ऐसा याद नहीं बच्चों को लिया है, ऐसा याद सुनो मेरी बच्चों को लिया है, हिंदी बोल नहीं है, बोल रहे तो दंड होता है, अंग्रेजी बोलो हिंदी भी मत बोलो, बच्चों को ही है, बच्चों को ही, तो आप बच्चों को पढ़ाओगे बहुत ही बढ़िया बात है। और आप धनी आदमी हो अपने स्कूल बनाओ, जैसे ईसाई अपने स्कूल बनाते हैं ऐसे आप उसको बनाओ, और उसमें रीता रामायण की शिक्षा दो, बालकों को समझाओ, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, बालकों को समझाओ, सब ठीक हुआ, देश मात्र का सुधार हो जाएगा, बच्चों का सुधरने से देश सुधरेगा, क्योंकि बच्चे वही तो मालिक होंगे, हमारी जगह नहीं हमारे विश्वास देवे सुन जाए तो देव सब सुन जाएगा, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है, बहुत अच्छी बात है, दूर अच्छी बात है, ठीक है। देहिनो अश्विनी था देहे कौमारम यौनम जरा, ये श्लोक आपने बताया, और देही की शरीर की अवस्था तीन होती है, जवानी बुढ़ापा, बचपन जवानी बुढ़ापा, तो मरने पर तो शरीर छूट ही जाता है, तो गीता देहांतर प्राप्ति को और शरीर बदलने की अवस्था को दोनों एक कैसे बता रही है, शरीर तो मरने पर तो छूट ही जाता है बिल्कुल, और ये तो शरीर की अवस्था बदलती है, तो इनमें दोनों तो बहुत अंतर है, आप तत्व वैसे ही देहांतर प्राप्ति वैसे ही होती है, तो ये वैसे ही उसका क्या भाव है? देहिनोस्मिन था देहे कोमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, जैसे शरीर की अवस्था तीन होती है, वैसे देह की प्राप्ति दूसरे देह की प्राप्ति होती है। तो कहते यहाँ तो शरीर की अवस्था बदलती है, उसमें शरीर छूट जाता है, तो दोनों में तो फर्क है। आप कहते तो एक सी बात है, तथा देहांतर प्राप्ति उसी तरह देह की। आप शरीर को अलग मानो ये करा मेरा, अभी पांच दिन से ये प्रश्न चल रहा है। लोगों ने कहा है चलाओ, इस बात से आते हैं और शरीर अलग है आप अलग हो, ये कहता हूँ, ये नहीं कहता हूँ। शरीर से आप अलग है, आप से शरीर अलग है, आप परमात्मा के अंश हो, शरीर प्रकृति का कार्य है, शरीर में हरदम परिवर्तन होता है, आप में परिवर्तन कभी होता ही नहीं, ये कहा है मैंने। और शंका क्या है वो समझा नहीं, तो सदा ही अलग अलग रहता हूँ, शंका क्या हुई? बचपन जवानी बुढ़ापा में शरीर की अवस्था केवल बदलती है, जबकि देहांतर में तो जीव शरीर छोड़कर वायुमंडल में रहता है और गर्भवास्था कष्ट भोगता है। तो गीता में बचपन बुढ़ापे की तरह देहांतर कैसे बताया, ये प्रश्न है। हाँ बता दो भगवान क्या करें, हमारे पूछा है भगवान ने बताया कि मेरे पूछा थे मेरे समझ नहीं, आप सजा ले सजा की जरूरत समझते नहीं, इस बार बता दिया। मैं खुशी छू जैसा उन्होंने ठीक से उन्होंने बताया, क्यों बताया तो उन्हें पूछो हमारे क्या पता, भगवान ने पूछो भगवान क्यों बताया। ये तो बात ठीक है, गलती क्या हुई ये बताओ। जैसे बाल व्यवस्था जबर व्यवस्था वृद्धावस्था ऐसे ही एक दूसरे शरीर में चले गई अवस्था हुई, ऐसा इनमें गलती क्या हुई, गलती बताओ। गलती बात समझ में नहीं आई, भगवान की गलती समझ में नहीं आई मेरे भाई का प्रश्न, बोलो भाई सामने आ जाओ, गलती समझो, गलती समझाओ। अरे होगी तो माफी दे दो, माफी नहीं होती है सर, गलती नहीं है, सही बात है, सही बात यही है, हमारे जैसे गलती नहीं है। सिर दरी आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा, ये छुपाई दो बार रामायण में आई और मन मना बहुत मत भक्तों गीता जी में दो बार ही आया, इनमें क्या रहस्य है? ठीक है और विश्वास ये सार्वगुण उत्तम का है। 18वें अध्याय में सार्वगुण उत्तम शब्द एक जगह आया, गीता भर में 700 श्लोकों में सार्वगुण उत्तम ऐसा एक वाला है, सबसे गोपनीय बात है, वही बात में असली बात है। इसको समझाने के लिए सबके लिए साधु और मित्र और माई और भाई हो सबके समझने के लिए है एक ही बात। देखो मैं सिद्धांत बताऊं, ध्यान दो, ये दूध पाई आई सिर करिए तुम्हारा ना परम धर्म है नाता हमारा, ये दो बार तो पाई आई, दो बार क्यों आई है, कहाँ कहाँ आई है? एक तो भगवान के प्रसंग आई, एक भरत जी के प्रसंग आई। भरत जी ने प्रयागराज में जब विश्वामित्र ने वहां के रहने वाले संतों ने भरत जी का आदर किया, तो आदर को स्वीकार करना अच्छी बात है, परंतु चौपाई एक करने का तात्पर्य क्या है? कि वो आज्ञा देने वाले है ऋषि और पालन करने वाले हैं भरत जी, प्रयागराज में आज्ञा देने वाले ऋषि मुनि है और पालन करने वाले हैं राजा भरत, और यहाँ आज्ञा देने वाले हैं विष्णु भगवान और पान करने वाले हैं शंकर। दोनों तरह दो प्रसंग है। शंकर भगवान को कहा गया तुम पान करो, क्या जाए दूर आ जाओ शैल जी, ये मोहन मांगे देव, मैं मांगता हूँ आप दे दिए। श्री ने ऐसा विचार कर लिया कि इसने माता का रूप धारण कर लिया, सीता जी का रूप धारण किया, वो मेरी पूजनीय माँ है, वो रूप धारण करने उसको मैं सीता मानूंगा। आश्रम सामने दिया, मैं आश्रम में दिया सामने दिया, बड़ा दुख हुआ पार्वती दुख हुआ सती सती दुख हुआ, परंतु भगवान ने कहा कि तुमने माँ का रूप धारण कर लिया तो मेरे पूज्य माँ हो तुम्हारा, ऐसा किया। तो धर्म तो वो है जो अपने प्रतिज्ञा का पालन करना, अपने प्रतिज्ञा से धर्म होना, परंतु शीघ्र आयुष करिए तुम्हारा परम धर्म याना तुम्हारा। भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी आज्ञा दुनिया मात्र पर चलती है, वो परम धर्म होता है, और जो अपना कर्तव्य है वो धर्म है। धर्म तो जो कर्तव्य वो है, परम धर्म यह है कि भगवान की आज्ञा और भगवान की भक्ति की आज्ञा, देव की आज्ञा, व्यक्ति हो चाहे साधु हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी बात किसी आश्रम में हो, सिद्ध रहे करिए तुम्हारा, एक रूप से लगती है भगवान की, भगवान के प्यारे भक्तों की आज्ञा। तीर्थ है गृहस्थ में श्रेष्ठ है भरत जी तो गृहस्थाश्रम बने, और ये दिलीप है शंकर भगवान तो शंकर पर भी, भगवान की भक्तों की आज्ञा दोनों सुनती है, वृत्तों पर भी लागू होती है, गृहस्थों पर भी लागू होती है। इस वास्ते एक सुनवाई कही, ये एक हुक्म है भगवान का और भगवान भगवान मेरे पारे भक्तों का, सबके ऊपर एक ही बात है, इस वास्ते एक छुपाई गई। गोस्वामी महाराज एक अर्थ में छुपाया, दूसरी ने उन्होंने कई छुपाया से है, दूसरे अंत अर्थ अर्थ होगा स्वर बदल दिए अर्थ है, यहाँ शब्द नहीं बदले। सुंदर आयुष करी तुम्हारा परम धर्म है ना तुम्हारा, परम धर्म मतलब भगवान का वचन और भगवान के प्यारे भक्तों का वचन परम धर्म होता है। सबके लिए तो नहीं त्यागों सबके लिए, ये सिद्धांत बताने के लिए दो बार गया। देखो प्रश्न का उत्तर होता है वो ज्यादा नहीं होता है, आप शंका है फिर कुछ सिद्धांत ही है। इस सिद्धांत के लिए दो सुनाई हो रही, मनमना भाई गोवा मनमना भाव, ये खास बात है, खास बात है ये सर्वधर्मन पैदा मामले कम शरणम भगवान, ये जो चीज है इसके लिए मनमना भाव तो है। माम एकम शरणम अर्जुन का तब एक श्रेय हम अपने आप एक बात को एक ऐसा अर्जुन पूछा है, तब एक निश्चित श्रेय मामना तीसरे अध्याय भगवान अर्जुन रहा है, ये पांच अध्याय उनका आरंभ है। पर अर्जुन कहता है एक उपाय एक, एक क्या है मन बना माँ एक बता मेरे में मन वाला हो जाए। अभी ये बताए एक भाई ने अपने पति से भजन करने के लिए निषेध किया, तो उस भाई ने प्रश्न पूछा कि मेरी स्त्री कैसे से करूँ क्या करूँ, वो मना करती है, तो मैंने कोटि तुम्हारे भगवान स्मरण करो, ये बात मुख्य है। तो मुख्य बात है मन मना भाव और सर्वधर्मांतर शासन दोष लोग है, ये खास चीज है। देखो पहले भी कहा क्या और आगे भी कहते जब ताल लगाया जैसे दिव्या होती है और डिब्बे में चीज रखा तो दोनों तरफ ढक्कन दिया हुआ, ऐसी गुप्त बात है ये। मन मना बढ़ते सर्वद्वितम भूयु सर्वद्वितम पहले गया और आगे गया ना तमस्कार न अभुताय सदा सुधर न चाशु न चमाय विष्णु मत करा। पहले गया सर्वद्वितम में हरे को करेंगे नहीं है, ये गुप्त बात है। गीता का उपदेश सबके लिए है परंतु ये बात हरे को नहीं करेंगे, इसका पता था नहीं हरे को। ये बात बहुत बहुत ऐसी बात है, इस बात से कठोर धन है कठोर धन विद्या होती है बीच पर दोनों दखल होता है दोनों दखल में पीस एक खाब खास बात है। दो बार ईश्वर बड़ी खास बात है सबके लिए, देवताओं के लिए, त्यागों के लिए, त्यों के लिए, पुरुषों के लिए, संपूर्ण के लिए बढ़िया बात है एकदम। जितने साधन है सबका साधन बढ़िया चीज है, सब साधनों से बढ़िया साधन है ये सलामत है। इस वास्ते भगवान दो बार कहा आप शंका करो और करो शंका हो गई आप कह रहे हैं जो भगवान ने ताला लगाया जो मनमना भगवत भक्तों के लिए है सारी गीता जी के लिए है सब गीता के लिए है और गीता में ये बात खास है सलामत ये सबसे बढ़िया बात है ये अधिक है। संपूर्ण गीता को अपनी है अगली है परंतु ये बात है ये हरे को नहीं करना। क्या होता है मैंने सुना है कहते भगवान अहंकार अभिमानी है वो कहते मेरे में मन लगा मेरे भगवत मन जा मेरे पूजन कर मेरे को नमस्कार कर तो अपनी पूजा करवाते हैं भगवान उनके अंतःकरण मेला होता है तो उनके आउट बनता है। ये मैंने सुना दिल्ली में मैंने सुना कोई नहीं इतने गुप्त होने पर भी लोग शंका करते हैं थोड़े होते थे पहले क्या करते अहंकार अभी बानी है ये भगवान से क्या है मेरे सामने ही बात है दिल्ली में इस बात पे भगवान गुप्त क्यों रहते हैं। गुप्त रखने से दो मतलब है, एक मतलब तो ये होता है कि ये बढ़िया चीज है कोई चोरी ना हो जाए दूसरा कोई ना ले ले इस बात से सबके लिए बढ़िया बात है इस बात से होती है। एक गोपनीय बात है सबके उद्धार करने वाली साक्षात में बात है जिससे भगवान खुद प्रसन्न हो जाए खुद भगवान पर अधीन हो जाए अपराधी बात है ऐसी बात है। इस बात ने कहा और सबका कल्याण करने वाली सच्ची अंतिम बात है वो अंतिम बात अरे वो कहने के नहीं होती अरे पात्र नहीं होता यदि बात होने पर ही लोगों के मन में ऐसे रहेंगे फिर भगवान अहंकार भी है अभिमानी है तो क्या दशा होगी और दोषी को दोषारोपण करना कितनी बड़ी बात है और ये दशा क्या हो गई इस बात से गुप्त रखा है लोगों में हित के लिए बात। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो अब क्या सुनाऊंगा सीधी सरल बात है। शरीर है ये मारे पेट में मरा है और मरते छोड़ देते हैं तो न्याय तो मिला है, न्याय छूट जाएगा। अब उसमें आप शरीर नहीं हो, कहीं जरूरत क्या है? शब्द प्रत्यक्ष बात है, यही बना है कि हमारे पेट में बना है, हमारे पेट में बना है और न्याय छूट जाते हैं, सब छोड़ जाते हैं, सब के सब एक दो छोड़ते हुए पाते हैं। दुनिया में जितने प्राणी हैं सब के सब ही, चाहे वे स्थावर हो जंगम हो, सब शरीर छोड़ते हैं। तो शरीर अलग है, आप अलग हो, शरीर प्रकृति का है, आप परमात्मा का अंश हो। आपको शरीर देखने कभी नहीं मानना चाहिए, कभी एक होने हो ही नहीं सकता। ये हरदम ही नष्ट होता है और परमात्मा कभी नष्ट होते ही नहीं, वे नित्य ही रहते हैं, नित्य निरंतर। और ये शरीर हरदम बदलता है, प्रलय नहीं बदलता है, शरीर भी बदलता है, शरीर में प्रलय में हर समय प्रकृति बदलती ही रहती है, बदले बिना रहती ही नहीं। और भगवान का अंश जीवा का कभी बदलता है ही नहीं, दोनों को नाना स्वभाव है, नाई जाती है। इस बार के दोनों एक नहीं हो सकते, एक तो मानना ही गलती है, इसी बात का दुख हो रहा है। अरे एक न माने आप मानना ठीक, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। हरदम ही प्रकृति बदलती ही रहती है और खूब बदलता है ही नहीं। एक कैसा हुआ स्वभाव जाना है, शरीर का स्वभाव और है, आपका स्वभाव और है, आप निर्विकार है जो रहने वाले। अरे कोला विकार और विकारों का पुंज है शरीर, दोनों में कितनी मिले शांतर है। इस बात में मैं शरीर हूँ नहीं मिलता, शरीर मैं शरीर हूँ ये नहीं है, शरीर मेरा है ये भी नहीं है, और शरीर मेरे भी है ये भी नहीं है, तो बात नहीं है। और तो आप बताओ, आप मेरी बात का खंडन करके प्रश्न करो, मैं धनराज नहीं हुआ, धनराज हो गया आपका क्या बिगाड़ होगा? नाराज हो गई जाऊ तो क्या बिगाड़ होगा बताओ, मेरा तो क्या है, क्या बिगड़ होगा? क्या फायदा है? कर तो सकूंगा नहीं, इस बार से डर हुआ था, फिर करूंगा डर, सर मैं डर दो, निर्दय हो जाओ, निर्दय हो जाओ, बोलो फरमाओ। अरे भाई ना भूल है, ठीक है भूल है, भूल तो मत मानो कराते, हमारा नारा नहीं होता है, नारा नहीं होगा, शाम का समूह अपने बात चलेगा, हमारी बात को आप माने तो हम राजी जरूर होते हैं, हमारी बात माने तो नाराज भी होते हैं, नहीं माने तो नाराज भी होते हैं। होते नहीं हुए माने तो राजी नहीं नाराज हो जाए, राजी होते हैं, हमारी बात माने ये नहीं है, शास्त्रों की बात है, मेरी बात नहीं, भक्ति की बात है, शास्त्रों की बात है, गीता की बात है, पुराणों की बात है, वेदों की बात है, श्रोतियों की बात है, सिद्धांतों की बात है, सब कल्याण की बात है, माने तो आपका कल्याण होगा, इसमें हमारी प्रसन्नता, इसमें राजी होता है, पर नहीं मानो नाराजी होते, मेरे जी आपने नहीं माना, नाराज नाराज होने चाहेंगे। एक माई ने मेरे पूछा कि स्वामी आप नाराज तो नहीं हो, फिर ऐसे नाराज होने पर भगवान मिल जाए तो नाराज हो जाए, हमारा फायदा क्या? नाराज होने से हमारा फायदा क्या बताओ? राजी तो आप ही पेश बोल रहे, हम भी पेश बोल रहे, नाराज हो तो ना अंतर करो, मैं ना करता इस बार नाराज होना मैं विचार नहीं। किसी भगवान की बात नहीं मानते, तो भगवान की बातें नहीं मानने से आपका नुकसान है, हम लाभ हुए। भगवान से जो लाभ लेना चाहिए वो लाभ आप नहीं लेते हैं, हम लाभ हुए। हमने भक्ति है मतलब ले लाभ तो हम राजी होंगे, पर नहीं मानोगे तो आप नाराजी होंगे। नाराजी होंगे क्या फायदा, कोई फायदा नहीं, इस वजह लाभ नहीं होंगे। कभी हो जाए तो माफ कर देना, हो भी जाए तो माफ कर देना, पहले माफ मांगना सुनिए सामने। आप मानो मत मानो स्वतंत्र हो आप, तो आप सुनने को आए हैं इसलिए आप सुनाते हैं, आप नहीं आए तो आप कैसे सुनाते, आप कैसे सुनाते बताओ। आप आगे के मुकान सामने कर बैठ गए तो मन मर्जी सुना देना, वो मानो मत मानो अपनी मर्जी, ऐसी वास्तव में आपको मानना चाहिए सिद्धांत है, क्योंकि हम आए हो या नहीं माने तो आपकी मर्जी है। माना तो लाभ होगा, आपको भी लाभ, मेरे को लाभ, सब जगह को लाभ, नहीं माने तो मर्जी आपकी। आप मनुष्य ही प्राप्त किया है माना चाहिए, ये बात है, नहीं माने तो नाराज नहीं। शरीर से अलगाव की बात मानी गई, शरीर से मैं अलग हूँ ये बात मानी गई, इसकी कसौटी क्या है? कसौटी यह है कि शरीर के दुख होना दुखी नहीं होंगे, शरीर के प्रतिकूल तो शरीर के इंद्रियों के मन के बुद्धि में चार के अनुकूल होने में प्रसन्नता होती है, चारों के प्रतिकूल होने में दुख होता है, ये बढ़ जाएगा। आप अलग बनोगे तो ये बढ़ जाएगा, वही वस्तु है उसी पर नाराजी होंगे, नहीं करोगे नाराज हो जाएंगे तो नाराज नहीं होंगे, ये परीक्षा है। आप हमारे मन के अनुकूल करे, इंद्रियों के अनुकूल करे, मन के बुद्धि के अनुकूल करे तो राजी होंगे, और इंद्रिया न करे तो नाराज नहीं होंगे। शरीर में मांगोगे तो दुख होगा, शरीर से अलग मानने के बाद आत्मा का स्वरूप परमात्मा में विलय हो जाता है या अलग रहता है? वो दोनों बात है, दोनों बात है, अलग रहो चाहे विलय हो जाओ दुखों से मुक्त हो जाएंगे, अलग रहो तो दुखों से मुक्त हो जाओगे, एक जाओ तो दुखों से मुक्त हो जाओगे, संसार जाए तो दुख होता है ना, तो दुख नहीं होगा, दुखों से छूट जाओगे, ये पक्की बात है, पक्की कसौटी है। शरीर से अलग होने पर दुखी नहीं होगा, सुखी नहीं होंगे, द्वैत मानो तो अद्वैत मानो, जैसी मर्जी वैसे मानो, दोनों मत आते हैं, पांच मत है, पांच अद्वैत द्वैत शुद्धाद्वैत इष्टाद्वैत द्वैताद्वैत और छठा अचंद भेद भेद, ये आचार्य मत है। इसमें कोई मत नहीं, आप चलो कल्याण होगा, ये वो संदेह नहीं है, हमारे संशय नहीं है, और नहीं चलो तो आपकी मर्जी है, और चलो तो शरीर से आप अलग हो, क्योंकि शरीर में आप आए हो, अरे शरीर आगे छूटेगा, जो मिलता है और बिछुड़ता है वो सत्य नहीं होता, वो हमारा नहीं होता, ये कसौटी है, ये ऐसी असली बात है। आप बताते कसौटी क्या है, मानता है फिर छोड़ता है, अपना नहीं होता, ये कसौटी, जो अपना होता है मिलता ही मिलना ही रहता है, छोड़ता है ही नहीं, वो अपना होता है, जो मिलता है फिर छोड़ जाता है वो अपना नहीं होता, उसको अपना मानना भूल है, उसको अपना मानना भूल है, भूल भूल मिटाने नहीं कहते हैं हम, भूल मिटाने नहीं कहते हैं। आपको भूल अच्छी लगती है, अच्छी बात है, आप भूल देखो हम खो गए, हम हमारी दृष्टि से देखते भूल है, हमारी दृष्टि बात सच्ची बात है, और ऐसे नुकसान है आपको फायदा नहीं है, फिर ये तो हमें नुकसान हो। कृषि होती है क्लास में, कृषि होती है तबे के अधिक रूप से कड़ा चबा होता है वैसे उसमें देखे हमारे बहुत अच्छे देखो हम क्यों बोला मैंने अरे दर्पण में नहीं था वो मेरे तबे पीछे उसमें दिखता है अच्छा उसमें देख लो अच्छा नहीं तो क्लास में तब में दिखते हैं उसमें दिखता है अच्छी बात है अब देखो मौज है नित्य चार बात सुनाई है नित्य चार आपके लिए तो बताई है और इस सात बात में गीता आदि के बारे में लाभ है शरीर आनंद है आप इतना बैठे हो कोई नहीं बताओ जो मृत्यु है दूसरी जाति बच्ची अपनी होती है क्या बताओ बताओ सबको सुखी सर सब बोलो जो मृत्यु है दूसरी जाति अपनी होती है कोई कह सकता है जाती है बिल जाती है अपनी होती है कोई कह सकता है ना आपका हजारों में मुझे अपनी नहीं होती सीधी बात है सरल बात जो मृत्यु है बिल जाती है अपनी होती है क्या बताओ शरीर मिलता है बिल जाता है अपना है क्या बताओ खुली बात सब बताओ मरते बिछड़ते अपने नहीं होते शरीर अपना नहीं होता क्योंकि बनता है फिर हो जाता है 84,000 दूरी में गए सब शरीर बिछड़ गए तो शरीर सदा ही मृत्यु में रहता है आप सदैव अमरता में रहते हैं तो 84,000 दूरी बदलने पर भी आप है जैसे का जैसे और शरीर सब छूट गए तो सच्ची बात क्या और शरीर बात आप हो गए बताओ जी कहते प्रकृति परिवर्तनशील है प्रकृति परिवर्तनशील तो है लेकिन सत्य पर आधारित है इसलिए सत्य है वो सत्य पर आधारित होने का हम असत्य कब कहा हमने असत्य कब कहा मैंने कहा रीति है भी जरूरी अपनी नहीं होती है असत्य कब कहा मैंने मेरे बेटा के मेरे पे लाभ हुए थी अन्याय मैंने करी नहीं प्रगति सत्य है असत्य मैंने कहा ही नहीं ना जी तुम लाभ पर हमारे पर अन्याय करते हो बोलो मैंने कहा था इस बात में अनित्य है हमारे लिए अनित्य है कि वो मृत्यु एक दूसरे जाती है तो हमारे लिए नित्य नहीं है अनित्य का तो क्या अर्जू अनित्य कहते हैं तो क्या अर्जूगा क्योंकि मृत्यु यार बिगड़ जाती है मृत्यु जब सत्य होती है असत्य होती है प्रत्येक स्थिति असत्य इस बारे में क्या है बताओ अरे क्या हुआ हमारे साथ रहती थी इस बात में मृत्यु यार बिगड़ जाती है वो हमारी स्थिति होती है हम तो यही कहते हैं अरे असत्य का तो कोई हाल नहीं असत्य में कहते हैं हमारे लिए असत्य ही है मृत्यु जब असत्य बिगड़ जाती है असत्य सीधी सारी बात है एकदम आप बताओ नृत्य कैसे हुई हमारे नृत्य जाते नृत्य कैसे हुई अनित्य बिगड़ा दो तो अनित्य कैसे है बताओ आप बताओ आप नृत्य बताओ क्या सदा साथ रहते हैं सत्य पर आधारित है सत्य सत्य पे आधारित है ये सत्य है सत्य पे आधारित है ये परमात्मा पे प्रकृति आधारित है ये सत्य है। सत्य मानो, सत्य मानते हैं, असत्य मानते हैं, सत्य सब लोग मानते हैं। आचार्यों में अनुमति होता है, अनुमति नहीं है, लेकिन सत्य रूप से अनुमति नहीं कर सकते, असत रूप से नहीं कर सकते, अनुमति नहीं है, निर्वचन नहीं कर सकते, इसका वर्णन नहीं कर सकते, अनुमति नहीं है। आचार्यों ने अनुमति नहीं बताया है, अपने उसे क्या मतलब, अंदर बचने वो नहीं बचो, हमारे काम की चीज नहीं है, हमारे काम के नहीं है, हमारे निर्साथ लेने से कोई दुख पाए, इस बात का हमें छोड़ रहा है, इसी दी सीधी बात है। और भाई 50 मिनट हो गए, 50 सुनाओ भाई, आखिर अब सुनो कीर्तन, सब प्रेम से कीर्तन करो भगवान नाम का।